nek fi ma nek fele du teñu gis nekal fi ma ngi fele bëgg na la xol dafa noyé noyé noyé ci dug yit na ko bëgg na la gëm na la gëm na wo wo get to ma nekal fi ma nek fele du teñu gis ma ngi fi ya ngi fele bëgg na la xol dafa noyé noyé lol na ko bëgg na la bëgg na la gëm na wo wo get to ma get to ma nañu xalaté la neex ci man bay leen ñu wax la neex ci man Good night.